μια στεναχώρια μέσα μου από καιρό. Και βλέπα μες στη μορφή σου το μεγάλο χωρισμό. Άφησα και τις αγάπες, άφησα και τα φιλιά και έφυγα απ' τη ζωή σου με βαριά καρδιά. Κάτι μέσα μου πεθαίνει κι όμως επιζώ. Πάντοτε σε κάθε χωρισμό κι είμαι ακόμα εδώ με το πουκάμισο ανοιχτό. Παίρνω το ρίσκο να σταθώ στο πιο μεγάλο χωρισμό. Κι όμως επίζω με κάποιο τρόπο μαγικό. Πάντα σε κάθε χωρισμό λέω πεθαίνω, μα στο τέλος επίζω. Πώς τα περνάω, που κοιμάμαι και πώς ζω. Συνεχίζω να υπάρχω και μετά το χωρισμό. Έκλεισα και την καρδιά μου και δε σε χωράει πια. Έκλεισα με την αγάπη για άλλη μια φορά. Κάτι μέσα μου πεθαίνει κι όμως επίζω. Πάντοτε σε κάθε χωρισμό κι είμαι ακόμα εδώ με το πουκάμισο ανοιχτό. Παίρνω το ρίσκο να σταθώ στο πιο μεγάλο χωρισμό. Κι όμως επίζω με κάποιο τρόπο μαγικό. Πάντα σε κάθε χωρισμό λέω πεθαίνω, μα στο τέλος επίζω. Επίζω με κάποιο τρόπο μαγικό. Πάντα σε κάθε χωρισμό λέω πεθαίνω, μα στο τέλος επίζω.